Argumentów protestujących słuchała Ewa Dudzińska. Do protestujących nie wyszedł nikt z rządu ani z opozycji. Petycje ze swoimi postulatami przedsiębiorcy złożyli więc w Kancelarii Sejmu. I jeszcze dwie informacje w sprawie wirusa Ebola. Dobra jest taka, że w Liberii znacznie zmniejszyła się liczba nowych przypadków zachorowań. Zła, że nadal wzrasta liczba zarażonych w Gwinei i Sierra Leone. Takie informacje przekazała Międzynarodowa Organizacja Medyczna Lekarzy Bez Granic. Według najnowszych danych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia, na Ebole zmarło 4950 osób, a zarażonych wirusem w trzech najbardziej dotkniętych epidemią zachodnioafrykańskich krajów zostało ponad 13 tysięcy osób. To był Serwis Trójki. Wieczorem i w nocy trzeba będzie uważać i na mgły, i na opady deszczu. Deszczowo także jutro padać nie powinno, tylko nad morzem i na zachodzie. I niezbyt ciepło. 9 stopni w Gdańsku i Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku 10, w Szczecinie, we Wrocławiu i w Warszawie 11, w Krakowie 13, ale w Rzeszowie ciepło, 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. We wrześniu 2011 roku świętował w Trójkowym studiu 40-lecie działalności artystycznej. Niedawno minęła pierwsza rocznica jego śmierci. Dobrze, że możemy wracać do jego muzyki. Jarosław Śmietana i przyjaciele. Retransmisja znakomitego koncertu sprzed 3 lat w poniedziałek po 18:00. Zapraszam, Jan Fajnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Curly Heads. Ruby Dress Skinny Dog. W składzie mają Dawida Podsiadło i nie zawahali się go użyć. Najbardziej wyczekiwana polska premiera jesieni. Posłuchaj płyty Ruby Dress Skinny Dog zespołu Curly Heads. Już w sklepach. Zapraszamy Państwa na 7. edycję festiwalu Grupa Azoty Jazz Contest Tarnów 2014. Wystąpią m.in. Anna Jurksztowicz, Krzesimir Dębski, Joachim Mencel, Marek Napiórkowski oraz gość specjalny, kwartet Medeski, Scofield, Martin and Wood. 7-15 listopada www.tarnow-jazz.pl. Na festiwal zaprasza Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kasia Kowalska, Marika, Ify Ude, Ania Rusowicz, Katarzyna Groniec. Panny Wyklęte wracają z nową płytą. Niedziela, 9 listopada, Plac Zamkowy, godzina 19. Transmisja koncertu i gali Strażnika Pamięci. Bądźcie z nami. Zapraszamy. Marika i Darek Malejanek. Szczegóły i wejściówki na koncert i gale w tygodniku Do Rzeczy. Festiwal Ars Cameralis od 7 do 23 listopada. Katowice, Sosnowiec, Częstochowa, Bytom oraz Bielsko-Biała. W programie m.in. Fatoumata Diawara, Vashti Bunyan, Dub Spencer and Trans Hill oraz Lunch z Borowsem. Wystawy, Kowalnia oraz Per Ars Ad Astra. Festiwal intymnych opowieści. Szczegóły na arscameralisfestival.pl. Patronem medialnym jest program drugi Polskiego Radia i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 20. Dobry wieczór Państwu. Co robimy? Bierzemy się do roboty. Wybory listowe trwały przez cały tydzień. Oto co z tego wynika. 7 utworów wędruje do góry, 6 zachowuje miejsce sprzed tygodnia, 15 piosenek spada i 2 nowości w zestawieniu podstawowym. 1710 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Na 30 nowość. Give us a kiss, Nick Cave and the Bad Seeds. Child of days in a shimmering haze,

started with a spark and burned into the dark. Now here I go. There is a river I found into the wild under the Jeśli ktoś lubi takie ostrzejsze gitary, no to w tym wypadku w sam raz. Foo Fighters, Something from Nothing. Dziś dwa do góry po dwóch tygodniach na 28. A ja słucham listy w towarzystwie Rogala Świętomarcińskiego, którego ubywa z każdą chwilą. Świętego Marcina dopiero we wtorek, ale rogale już kuszą w sklepach. Szkoda, że nie mogę redaktorka poczęstować, bo jest pyszny i z certyfikatem. Joe Bonamassa brzmiał cudnie. No właśnie, jesienią trzeba sobie sprawiać małe przyjemności, bo jesień może być piękna, taka na przykład jak ta na 27. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. K

Ta nasza młodość, 13 tygodni z nami, ten utwór 3 był dziś na miejsce 25. Pan Marcin z Katowic ma dzisiaj mały jubileusz, mija 25 lat od czasu, kiedy rozpoczął przygodę z programem trzecim i listą przebojów. To dla wszystkich wytrwałych słuchaczy Queen i Michael Jackson 24. Must be more to life than this. Queen i Michael Jackson dziś, tak jak przed tygodniem na 24. W związku z tym, że w Trójce jest wielu redaktorów o imieniu Piotr, to radio powinno nazywać się Polskie Radio Piotr Gram III. Napisała Ewa. No to byłby cud. YouTube spada o dwie pozycje na 23. Joey Ramone, YouTube, 2 w dół po 8 tygodniach, dziś na miejscu 23. Słuchamy listy przebojów Trójki i budujemy budkę dla szpaków, bo nie możemy się już doczekać wiosny. Madzia z tatą ze Stamiątek. Nie, proszę tak nie przyspieszać, bo to przed nami jeszcze piękna jesień, a potem będzie zima, też cudowna, no i ani się obejrzymy, a będzie majowy Polski to wszechczasów. O topie międzynarodowym za chwilę, 6 w dół na 22, Rainbow, Robert Plant. Storm is gone, and I will bring the song for you, and I will carry on. Ooh. I'm reaching for the stars in the sky above. I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow. Now your storm is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on. Rainbow. 6 w dół, 19 tygodni w zestawieniu, dziś na 22. To jest oczywiście Robert Plant. 1710 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Dziś pod takim ogólnym hasłem i pytaniem, co robimy? Co robimy? Elektryczny, 23 tygodnie w zestawieniu na 21. Męskie granie orkiestra. Paznokciem kciuka prawej skrobie stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść, muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobycem. Poddajcie się, poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Jeszcze wspomnienie lata, bo to męskie granie orkiestra elektryczne, 4 w dół, 23 tygodnie z nami na 21 dzisiaj. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Jaka to radocha mieć odwagę do was napisać. Jestem z trójką od zawsze, a z listą od początku. Andrzej, Zielona Góra. Andrzeju, dziękujemy.

3 tygodnie tylko i dziś na 19. Diadra. To jest Carly Head w 1710. Mariuszowi bardzo dziękuję za wytłumaczenie, kiedy zmienia się opony. Jeśli dobowa temperatura spadnie poniżej 7 stopni, to dopiero proszę się nad tym poważnie zastanawiać. Bardzo dziękuję. I jeszcze pan Mariusz napisał, że pozdrawiamy z żoną Lidzią z Lublina i proszę pozwolić, że zacytuję wieszcza: łupniem, bo uśniem. No tak, trochę głupio ostatnio wyszło w trzech wymiarach gitary, a teraz troszkę łupniem. No niestety dzisiaj spadek, szkoda, bo to ładny utwór, ale na tej płycie jest jeszcze kilka singli do wyboru. Na razie 5 w dół, po 7 tygodniach dziś na 18. Don't drink evil things, acid drinkers. Dzisiaj to już 5 w dół, po 7 tygodniach na 18. Don't drink evil things, acid drinkers w 1710 notowaniu. Pytają państwo, jak radzi sobie Arka Noego. No to wszystko zależy od państwa głosów. Przypominam, że dzisiaj w zestawie mamy 7 utworów do góry, 6 tak jak przed tygodniem, 15 nam spada i 2 nowości. No a jak radzi sobie Arka? Z rozpędzonego 3 w dół, po 3 tygodniach dziś na 17. Zatrzymaj mnie, bo rozpędziłem się. Zatrzymaj mnie, bo rozpędziłem się. Rozpędzony dziś, troszkę wstrzymany, bo trzy w dół po 14, po trzech tygodniach z 14 na 17, Arka Noego. Kilka utworów, dzisiaj kilka, tylko do góry, wśród nich WW na 16. Po godzinach WW z nowej płyty 3 do góry po 7 tygodniach, dziś na 16. Przypominam Państwu, że jesteśmy z Wojtkiem umówieni na kolejne spotkanie w trzech wymiarach gitary. To już będzie tak właściwie po godzinach. No i mamy rozmawiać nie tylko o muzyce, nie tylko o gitarach na nowej płycie, ale także o dzieciach i wnukach. I mam nadzieję, że Państwo wtedy w ten program się włączą, bo jesteśmy bardzo ciekawi z Wojtkiem, jakiej muzyki słuchają Państwa wnuki. Na 15. 3 w dół można zrobić głośniej radio. Pearl Jam. Down, so is bright, lit up with nowhere to go. To and fro, the pencil on the throne. We are here and then we go. My saddle left me. Tak długo już na mnie chyba się jeszcze nie znudziło. Trzy w dół po 23 tygodniach, dziś na 15. Pendulum to jest zespół Pearl Jam. Krzysiek jutro kończy 18 lat i nie wiadomo co z imprezą, bo na razie leży złożona anginą. To szybkiego powrotu do zdrowia i wszystkiego najlepszego na 18 urodziny. Dobrego rock'n'rollowego, dorosłego życia. A to wszystko o Krzyśku napisał Jarek, tata z Wrocławia. Bawcie się jutro dobrze. Bawmy się jeszcze w listę przebojów po 21. 13 utworów po 21. Co tam los przyniesie? Na razie się ściemnia. 3 w dół na 14 Nosowska. Na co?